Önce sağlık. Hazırlayan ve sunanlar Ayşegül Tözeren ve Selim Badur. Radyo dinleyicileri, ben Selim Badur. Ben Ayşegül Tözeren. Efendim 16 Temmuz 2021. Tam böyle bayram tatili arifesi, İstanbul yavaş yavaş boşalıyor. Ama 95.0 Açık Radyo'da biz yine her cuma olduğu gibi saat 13'te önce sağlık programını yapmaktayız ve çok ilginç, çok keyif alacağınızı düşündüğüm bir programı gerçekleştireceğimiz genç bir konuğumuz var. Ayşegül, sana bırakıyorum konuğumuzu tanıtmayı. Evet, konuğumuz Can Batukan. Biz onu felsefeci diye tanıttık ama biraz dünya görüşünü de veriyor. O kendisine felsefe işçisi diyor. Can Batukan Galatasaray Üniversitesi Felsefe Bölümünde doktorasını tamamladı. Doğru takip edebildiysem Can, postdokunda Sorbonne'da yaptın. Doğru mu? Paris'te yaptın. Paris Üniversitesi diyelim. Paris Üniversitesi'nde mi yaptın? Evet, ama bir yandan da Sorbonne'a da gidip geliyorum. Orada da çalışıyorum yani diyelim. Kendisini şöyle tanımlıyor. Felsefede hayvan ruhu, tonalite, robotlar, doğal ile yapay, yok oluş ve bilim kurgu üzerine düşünüyor. Çağdaş Batı düşüncesi, antik Yunan, doğu felsefeleri, şamanizm ve insanlık tarihine de ilgi duyuyor diye tanımlamış kitabında. 6.45'ten çıkan 3 tane kitabı var. Özellikle robotizm kitabından bu programda çok yararlanacağız. Selim Hocam, küçücük bir programın konusuna da giriş yapayım mı? Evet, lütfen. Yani insanlar diyecekler, sağlık programında siz haftalardır pandemiden bahsediyorsunuz. Nereden çıktı bayram sürprizi diye? Neden Sayın Batukan konuğunuz oldu? Ne alakası var felsefenin? Açık Radyo'da felsefeyle ilgili bir dizi güzel program var. Ama neden önce sağlıkla nasıl bağdaştırdığımızı Ayşegül söyleyecek şimdi. Evet, 28 Haziran bence çok önemli bir milat. Bundan 10 yıl, 20 yıl sonra 28 Haziran 2021'i konuşuyor olacağız. Dünya Sağlık Örgütü'nün ilk sağlıkta yapay zeka raporu açıklandı. Maalesef hiçbir yerde çok konuşulmadı bu ama sanıyorum gelecekteki yaşamımızı çok şekillendirecek bir şey. Aslında pandemide de biz bunu çok konuştuk, yapay zekayı, davranış modellemesini. Bunu da konuşacağız. Yani davranış modellemesiyle bir kişinin bulaşa açık olup olmadığını Çin'de araştırdılar mesela. Bunun etik yönünü çok tartıştık. Pandemiyle birlikte çok yoğun tartışmaya başladık aslında. Dünya Sağlık Örgütü raporunda teknolojiye haydi yürüyün, hemen daha da ilerleyelim diye böyle bir yaklaşımda da bulunmuyordu. Dünya Sağlık Örgütü risklerden ve etik değerleri hatırlamamız gerektiğinden bahsediyordu. Yani bir durun, düşünelim diyordu Dünya Sağlık Örgütü, ama tabii teknoloji de ilerlemeye devam ediyor. Biz de şimdi döneceğiz, sağlıkta yapay zeka çok hızlanırsak bizi nereye götürür, denetimsiz bırakırsak nereye götürür ve tabii bu çok ontolojik bir duruma işaret ettiği için bir felsefeciyle bunu tartışmak istedik. Hep şu denir, felsefeciler önce düşünürler, sonra bilim insanları o düşündükleri yerleri ziyaret ederler. İşte biz böyle bir öncül program yapacağız. Bundan dolayı tarihi bir program olduğunu da düşünüyoruz bunu. Evet, çok güzel özetledin Ayşegül. Gerçekten bu robotlaşma konusu önemli. Birçok alanda önemli. Ben yıllar önce hatırlıyorum, Çetin Altan işte ideolojiler bitecek, robotlar gelecek, işçi sınıfı kalkacak demişti. Daha sonra bu fikir birçok politikacı tarafından da dillendirildi ama biz sözü fazla uzatmayalım. Konuğumuz sevgili Can Batukan bekliyor. Biz onu o konuşsun diye davet ettik. Kendimiz konuşuyoruz sürekli olarak. Valla tam 5 dakikada biz konuşuyoruz. Onun için Can'a sözü bırakalım. Evet Can, hem robotizm kitabı hem Dünya Sağlık Örgütü'nün bu raporu üzerinden ne diyorsun? Yani özellikle tıpta yapay zekanın kullanımını irdeleyeceğiz belki ama genel anlamıyla bu biyo iktidarlaşma konusuna biraz bakalım. Evet, çok enteresan bir konu. Tıptaki açılımlarını tabii siz benden daha iyi değerlendireceksiniz tahmin ediyorum ki. Ben de raporu inceledim. Ama öncelikle robotizm ne demek ya da ben robotizmden ne anlıyorum onu biraz açmak istiyorum. Aslında kitabın başlığında şu da var. Robotizm diye bir ayrım yaptım. Bu aslında diğer bir önceki çıkan kitabım olan Animalizm ne bir göndermeydi. Çünkü orada da animatrealizm şeklinde bir yeni bir sözcük önerisi. Biraz böyle Derrida'cı bir perspektifte bir sözcük önerisi yapmaya çalışmıştım. Bu da şunu kastediyorum burada. Animalizm denen ya da animalist, kendini animalist diyen insanlar var, bir grup var. Daha çok Anglo-Sakson felsefe dünyasında. Bu insanların genel yaklaşımında hayvanlara karşı olan davranışlarımızın olumlu, onlara yakınlık duymamız için gerekli olan sebebi insanın da bir tür olarak hayvan olmasından alıyorlar. Ve bu bana problemli de geliyor bir yandan. Dolayısıyla bunu daha çok yaşama sahip olma, ruha sahip olma bakımından bir yakınlık olması gerektiğini düşündüğüm için anima sözcüğünü çerçeve içine alarak bir sözcük oluşturmuştum. Robotizm bağlamında da aslında robotun ruhuna ya da robotun olası kazanabileceği bir ruha gönderme olarak düşünebiliriz. Bir tür robota ruh üflenmesi ihtimali olarak düşünebiliriz. Şimdi öyleyse robotizm robotlaşmak mı demek olabilir, yoksa robot gibi olmak mıdır? Yoksa bir de üçüncüsü robot oluş mudur diye sormak istiyorum. Her şeyden önce robotlar meselesi insanın ölümsüzlüğe doğru olan atılımı ile ilgilidir diyebilirim. Dolayısıyla şu alıntıyı ya da şu fragmanı size aktarayım. Ölümsüzler ölümlü, ölümlüler ölümsüz. Biri diğerinin ölümünü yaşar, diğeri ötekinin yaşamını ölür demiş Herakleitos. Bu antik felsefenin, Sokrates öncesi felsefeden gelen bir fragman. Tabii ki günümüzdeki robotik, yapay zeka tartışmasıyla bir alakası yok. Fakat bizi ne kadar uzun zamandan beri yaşam ve ölümün bizi düşündürdüğünü görmek bakımından altını çizmek istedim. Ve tabii Herakleitik Fragmanlar adında bir kitabım da yeni çıktı. Eğer merak edenler olursa oradan da takip edebilirler. İkincisi, bu meselenin yine yaşam-ölüm ikiliği ya da dualitesi içerisinde olduğunda ısrar edeceğim. Robot doğası gereği ölü olan, insan doğası gereği canlı olan ama aynı zamanda insan ölümlü olan ve ruh sahibi olan diyebiliriz. Robot da ruha sahip olmadığı düşünülen veya olamayacağı düşünülen. Şimdi bir de insana bir başka açıdan bakarsak, dünya kurucu olan canlı ya da dünya kurucu olan, var olan tırnak içinde Heidegger'in tabiriyle demek mümkün. Ama burada da şu problem ortaya çıkıyor. İnsanla hayvanı tam olarak nasıl ayıracağız? Ontolojik ayrımını nasıl yapacağız? Bu meselenin bir tarafı, yani hayvan ve insanın ayrımı. Öte yandan da insan ve robotun ayrımı da aynı şekilde aynı ontolojik problemin devamı diye düşünüyorum. Dolayısıyla bu animalizm ve robotizmde bu meseleyi aslında ele almaya çalıştım. Bu iki perspektifi ele almaya çalıştım. İkinci olarak şunu dile getirmem gerekir. Heidegger'in bir üçlü tezi var. varlıklar ontolojisi, yani diyelim ki canlılık üzerine bir üçlü tezi var. Birinci tez, taşın dünyası yoktur. İkinci tez, hayvanın dünyası vardır ama dünyada yoksuldur hayvan. Üçüncüsü ise insan dünya kurucudur. Yani hem dünyası vardır hem de aslında o kendi dünyasını kurandır. Formatördür, yani dünyasına biçim verendir anlamında. O zaman tekrar canlılık konusuna sıçrarsak şöyle bir soru sorulabilir. Kim sonsuza dek yaşamayı ister? Değil mi? Yani sonsuza dek yaşamak aslında insan için bir zulüm de olabilir. Yani istemeyeceğimiz bir şey de olabilir. Hatta bir Highlander diye bir film vardı. Oradaki ana tema buydu. Yani ölümsüzlüğün dayanılmazlığı üzerineydi. Bu tabii biyolojik olarak da DNA'mızdaki bir kayıt, bir kayıttan geliyor. Öyleyse bizim buradaki kaydedilmiş olan programı değiştirmemiz gerekiyor ölümsüz olabilmek için. Yani yazıyı, yani skripti değiştirmemiz gerekiyor. Kendi varoluşumuzun kodunu yazmamız gerekiyor. Ve tabii belki de bunu yazmakla yazgılıyız gibi bir durum var. Burada tabii Selim Hoca'nın bunun üzerine söyleyebileceği çok şey olduğunu düşünerek bir de Jacques Monod ve François Jacob'a da onların altını çizmek istiyorum. Aslında biraz eskide kalmış çok önemli Fransız biyologlar. Yani bilimsel olarak belki aşılmış olabilirler, o kısmını çok iyi bilmiyorum ama felsefi olarak halen canlı olduğunu düşünüyorum söyledikleri şeylerin. Şimdi robotların insanlaşması ve insanın robotlaşması gibi bir şeyden bahsediyordum kitabımda. Bunu şöyle açabilirim. Şimdi birincisi zaten oldukça anlaşılır. Yani biz insanlar giderek daha çok robotlardan başlayacağım. Robotun insanlaşmasından. Robotlar zaten insan tarafından insana, bize benzesin diye yaratılmış, üretilmiş şeyler. Dolayısıyla yapmak istediğimiz işleri onlara yaptırmak için var ettik. Fakat robotların bir de ve özellikle yapay zeka ile beraber artık bizim yapabildiğimiz ve aynı zamanda yapmayı da istediğimiz, yani sürdürmek istediğimiz işleri de yapmaya başlaması söz konusu. Hatta fazlasını, yani bizim asla hayal edemeyeceğimiz şeyleri. Örnek verecek olursak mesela uzay madenciliğini insanlar büyük ihtimalle fiziken yapamıyor olacaklar. Bunları bir takım drone'ların ya da robotların yapması gerekecek. Kendisi öğrenen, yani makine öğrenmesine sahip olan bir takım ve aynı zamanda kendini çoğaltabilen, bulduğu bir takım materyallerle kendini çoğaltarak aynı programı devam ettiren, biraz böyle arılara, karıncalara benzer yapıdaki yeni drone jenerasyonlarının yapacağını düşünüyorum. İnsan neden robotlaşıyor? Bir de onu açayım ve burada durayım. İnsan için iki aks olduğunu söyleyebiliriz. Birincisi, biz insan nesli olarak artık geri kalmakta olduğumuzu hissediyoruz. Yani daha robotlara yetişmeye çalışma çabası, daha robotik olma veya hibrit olmaya çalışma ve tabii bunun içerisinde ölümsüz olma, o ölümsüzlüğe doğru gitme ihtiyacı. Yani ölümsüzlük derken bu bir kavram. Tam anlamıyla şu anda ölümsüzlükten belki söz edilemez ama insan yaşamının uzatılması, işte kalitesinin artırılması vesaire, dolayısıyla sonsuz yaşama doğru bir atılım söz konusu. Çünkü eğer bunu yapamazsak robot ve yapay zekanın cansız olması onun ölümsüz olması anlamına da geliyor. Çünkü cana sahip olmadığı için ölmeye muktedir değil. Dolayısıyla bu onun sonsuza kadar var olması, insan neslinin ise çok daha kırılgan olması anlamına geliyor. İkinci tarafta da şu var, bu daha kötü olan durum aslında. İkinci taraf bizim artık saklamayı, arşivleme faaliyetini robotlara, veri işlemcilerine, buluta, cloud'a devrediyor olmamız ve aynı zamanda düşünmeyi ve işlemeyi de yavaş yavaş giderek yapay zekaya devretmekte oluşumuz. Bu artık her tarafımızdaki zaten elimizin altındaki makinelerden anlaşılıyor. İşte tabletler, akıllı telefonlar, deri altına yerleştirilecek olan bir takım cihazlar vesaire. Bunlarla biz yani bu cihazlarla bütünleşirken, makineyle bütünleşirken aslında bir yandan insanlığımızı mı yitiriyoruz diye sorabiliriz. Giderek daha büyük bir acaba yok oluşa doğru mu gidiyoruz? Ve tabii bu yok oluş, tırnak içinde yok oluşun içerisindeki problem birey olmayı kaybetmek olacak diye düşünüyorum. Burada da bireyleşme, individüasyon kavramı yani Gilbert Simondon'un kavramının altını çizmek isterim. Ve bir de Jean-François Lyotard'ın dil oyunları dediği bir şey var. Bu dil oyunlarının içerisine hapsolan bir insanlık. Artık hakikati arama arzusunu kaybetmiş bir insanlığa doğru gitme riski var diye düşünüyorum. Ve bu da yapay bir gerçeklik içerisine yani arttırılmış adı altında ama aslında azaltılmış bir gerçekliği bize veriyor olacak. Ve bu da giderek daha çok bireysiz varoluşa yani insanı yok oluşa bir anlamda götürecek olabilir. Bu tabii işte Lyotard'ın insansız oluş ya da insan dışı oluş, inhuman yani dediği durum. Ve tabii bu aslında bizi robot gibi yapıyor. Yani robot gibi olmak yapıyor. Yani robotun kendisi de yapmıyor ama robota doğru bir benzeşim oluşturuyor. Robot oluş değil yani. Bu bir mış gibi yapma oluyor sadece. Ve bu yüzden de robotla insan arasında, örneğin bilgisayarla insan beyni arasında kurulabilecek olan analojiler çalışamaz hale geliyor. İnsan beyni ne insan beyni bilgisayar kadar etkin çalışabilir hale geliyor ne de tam tersi işleyebiliyor. Bunun başka bir tarifi de şu, toplum giderek enformatize oluyor. Yani bilgiyle savoirla yani işte gerçek manada bilimsel bilgiyle değil, enformasyonla işlemeye, veriyle işlemeye başlıyor. Ve bu da artık veri tarafından bireysizleştirileceğimiz anlamına geliyor olabilir. Evet, çok ilginç bir gelişme, bir süreçten bahsettin sevgili Can. Birazdan programın ikinci bölümünde bütün bu bitenleri sağlık açısından da değerlendiririz herhalde. Ama söylediğin gibi bu insanın, daha doğrusu teknolojinin getirdikleriyle beraber birçok kazanımlardan bahsediliyor ama senin altını çizdiğin felsefi açıdan değindiğin noktalar benim bir süredir üzerinde düşündüğüm bir konu. Bu teknolojinindeki ve iletişim, modern iletişim araçlarıyla ne kadar geliştiğimiz hep vurgulanır, altı çizilir. Bana kalırsa neler kaybediyoruz onunla beraber? Bu toplumun gittikçe enformatize olması, bunun riskleri nelerdir? Bunların ciddi olumsuz yanları olduğunu, hep güzellemeler yapılır bu konuya. Ama bence ciddi sakıncaları da olduğunu düşünüyorum. Ama sözü fazla uzatmayayım. Ayşegül başlayacak ikinci bölüme. Fakat biz bu programda 3 müzik arası veriyoruz. Müzikleri de birazcık hani gelişme ve teknolojiyle ilgili müzik ne bulabilirim diye baktım. İlk parçayı Boris Vian'dan seçtim. İlginçtir, 50'li yıllarda bir parça. Ama gelişmeyle ilgili biraz dalga geçen bir Boris Vian, Vianvari bir eleştiri. La Complainte du Progrès. Boris Vian'dan dinledik. La Complainte du Progrès isimli parçasını seslendirdi. Eğer yanılmıyorsam 1956'dan gelen bir parçaydı. 95.0 Açık Radyo'dayız. Önce sağlık programında konuğumuz sevgili Can Batukan. Hem yeni kitabını hem de biraz bu Dünya Sağlık Örgütü'nün son raporu üzerinden biyo iktidarlaşma ve teknolojinin gelişimi bizi nasıl etkiler, neler bekliyor insanlığı, yararları, zararları, bunları konuşuyoruz. Toplumun gittikçe enformatize olması iyi mi kötü mü? Ama sözü uzatmayayım, Ayşegül'e bırakayım. Evet Ayşegül, sen de söz. Evet, ben Can'ın kitabından bir paragraf okuyup soruma geçmek istiyorum. Robotizm kitabında. Nereye gidiyoruz diye sormuyoruz. Çünkü buna vaktimiz yok artık. İnsan olarak kendimize ve anın kendisine ayırabileceğimiz vakit daraldıkça aslında biz de robotlaşmaktayız. Facebook'ta bir video ile karşılaşma ve izleme süremiz 15 saniyedir. Öte yandan biz artık şiir kitabı okumazken, bir müzik albümünü baştan sona dinleyemezken, sinema filmi yerine aksiyon ve animasyon arasında boğulmuş otomatik kurgular ya da işten gelindiğinde yemek sonrası rahatlamamız için tasarlanmış dizi ve yarışma programlarını izlerken robotlar, androidler ya da yapay zekanın kendisi Turing testini geçeceği güne doğru kararlı bir biçimde ilerlemekte ve daha da önemlisi bizim artık tahammül edemediğimiz bu sanat, bilim ve felsefe alanlarının tümüne derinlemesine girmeyi denemektedir diyor. Böyle bir paragrafla açılır kitabı. Şimdi ben soruma geçmek istiyorum. Dünya Sağlık Örgütü'nün raporuna geçelim hemen. Tüm yeni teknolojiler gibi yapay zekada dünya çapında milyonlarca insanın sağlığını iyileştirmek için muazzam bir potansiyele sahip. Ancak tüm teknolojiler gibi aynı zamanda kötüye kullanılabilir ve zarar verebilir demiş. Aslında bu risklerin etik boyutunu soracağız Can'a. Çünkü bir örnek var. Bu Çin'de Alipay diye bir mobil ödeme sistemi var. Bununla mobil ödüyorsunuz. Ama bu mobil ödeme tabii sizin biraz alışveriş alışkanlıklarınızı filan da meğer arka planda saklıyormuş. Çin hükümeti bu Alipay ile ortaklık yaparak kimin daha çok bulaş riski vardır diye bir çalışma yapmış ve yani bu biraz da fişlemeye gider aslında. Bir bulaş riskini ortaya koymuş. Bu çok iyi niyetli bir şey olabilir. Gerçekten hani Çin'de salgını durdurmak için. Ama ben Alipay üzerinden mobil ödeme yaparken bunu bilmiyordum. Yani bilmiyor olacaktım bir Çinli olsaydım. Burada sanıyorum etik değerlerle ilgili de çok ciddi sınırlar koyulması lazım yapay zeka konusunda. Can buna yanıtlamarken Ayşegül'ün söylediğine çok kısa bir ilave yapmama izin verin lütfen. Tabii bu böyle bir ödeme Alipay üzerinden COVID-19'un izlenmesi, takibi, filyasyonu falan bunlar iyi, hoş ve modern iletişim, teknolojik olanaklardan yararlanmak gibi yansıtılıyor ama bunları klasik yöntemlerle de yapabilirsiniz. Bunun kazandırdığı bir şey yok. Bana kalırsa bu sadece vay ne kadar güzel yeni bir teknolojiyle hastalar takip ediliyor gerekçesiyle Ayşegül'ün korktuğu o fişleme, o takip onların kapısını açacak gibi, yani iyi niyetinden ve getirilerinden doğrusunu isterseniz benim kuşkularım var. Bilmiyorum Can, sözünü kestim. Ne dersin? Rica ederim. Şimdi şöyle, mesela Ayşegül'ün kitaptan yaptığı alıntı bile şu anda eskimiş durumda. Çünkü kitap 2017'de çıkmıştı. İşte 2016'da yazılmış olsa artık 15 saniye değil belki 5 saniyeye düştü bizim bir videoyu izleme süremiz. Bu zamandaki kısalma, daralma aynı zamanda yapay zeka için de işliyor. Onun da işlem süresi giderek hızlanıyor, daha daralıyor. Ve mesela biz diyelim ki bir ayakkabı almak istiyoruz. İnternette bir arama yapıyoruz. Bir sonraki gördüğümüz bütün sayfalarda karşımıza ayakkabı reklamı çıkacak. Bunu artık ve bizim kendi beğenilerimize göre. Şimdi bu veri depolama ve veri işleme kapasitesini gösteriyor yapay zekanın. Ama şunu unutmamak lazım. Yapay zeka dediğimiz şey şu anda halen çok emekleme seviyesinde. Sürekli olarak yazılımcılar, insanlar tarafından denetlenen, düzeltilen, hataları giderilen vaziyette bir mekanizma. Aslında insan elinin yoğun olduğu bir mekanizma halen. Ama şimdi bu Ayşegül'ün bahsettiği Dünya Sağlık Örgütü raporundaki şeyde durumda iki taraf var. Yani şu anda henüz oradaki yapay zekanın topladığı verileri ve onun işleyişini kötüye kullanacak olan yine insanlar. Şu an için söylüyorum. Ama belki 100 yıl sonra, 70 yıl sonra makinenin kendisi de bunu yapabilecek. Yapabilir hale gelebilir. Böyle bir risk de var. İnsan dediğimiz içinde de iki kol var. Bir tanesi özel şirketler, büyük teknoloji devleri, Google gibi, işte AliExpress gibi ve tüm bu verileri toplayan mesela sağlık kuruluşları, büyük sağlık şirketleri, hastane grupları gibi. Bunlar ellerindeki sağlık verilerini, ayrıca devletler kendi topladıkları verileri belli oranlarda, belli işte maddi çıkarlar için başka devletlere de satabilirler ya da başka şirketlere satabilirler vesaire. İkinci taraf ise esas olarak devletlerin kendi iktidar ve güç mekanizmalarını sağlama almak, sürdürmek için bunu kullanması da mümkün görünüyor. Ve buna göre zaten tüm algoritmaları daha en baştan dizayn etmeleri ya da özel şirketler olacaksa bunu o şekilde dizayn ettirmeye çalışmaları söz konusu olabilir. Ki Dünya Sağlık Örgütü'nün raporunda da yani zaten özellikle tasarımcı yani yazılımı üretecek olan tasarımcıların en başta bir takım etik kuralları benimsemiş olması gerektiği söyleniyor. Tabii yani ben bunun olma ihtimalini oldukça düşük görüyorum. Çünkü pek çok çıkar çevresi olacaktır. Söz konusu olan bütün bir ülkedeki insanların verileri olursa veya bütün dünyadaki insanların verileri olursa buna talip olan çok büyük işte kar amaçlı veya iktidar odaklı çevreler olabilir. Şimdi tıp alanında tabii şu anda işte teşhisle alakalı işte radyoloji, onkolojide filan birçok kullanım sahası var. Tahmin yürütme üzerine yani kestirim üzerine yani birçok şeyler var. Ama diyebiliriz ki yani belki bundan 30 sene 50 sene sonra hemen hemen tıp alanındaki birçok mesela ilaçların dozlarının ayarlanması gibi aslında doktorların çok usta oldukları bir takım işleri bile yapay zekanın ya da işte bir takım programların ayarlayacağı ve doktorlara aslında fazla iş düşmeyeceği söyleniyor. Burada şu da olabilir tabii mesela benim yani duyum olarak kulağıma gelen bir şey işte Rusya'daki doktorların Avrupa'dan aldıkları bir takım işte akıllı işte Da Vinci aleti gibi işte bir takım aletleri almalarına rağmen hastanelerde kullanmadıkları. Çünkü bunun cerrahların el becerisini yok edeceği ve olası bir savaş durumunda veya riskli bir durumda bu becerinin yok olmasının toplum için çok büyük bir zarara yol açacağı gibi bir mesela şeyler var, tevatürler var. Etik boyuta gelecek olursam kısaca ona da değineyim. Şimdi eğer yani şimdi etikten ne anladığımız çok önemli. Yani burada sadece insan odaklı, sadece insan hayatını temel alan bir etik değil ama işte gerçek manada hem doğayı bütünsel olarak dünya gezegenini de gözeten bir etik söz konusu olacaksa bence çok iyi bir gidişat olur. Ama bunu şu haliyle dünyadaki işte ulus devletlerin böyle bir çerçeveyi kabul edebilmesi de oldukça zor görünüyor. Yani mesela ben Spinoza'nın mesela etikasını anlayacaksam etikten o zaman burada insan hakları diye bir şey yoktur sadece özel olarak insan hakları. Doğanın hakları vardır. Doğaya karşı bütün var olanlar ve insanın sorumluluğu vardır. var olma hakkı vardır ve yaşam hakkı vardır aslında. Dolayısıyla hepsi, bütün canlıları gözeten bir şekilde etik işlemelidir. Ve yapay zekanın da tabii buna uygun olması gerekiyor. Ama son olarak şunu söyleyeyim. Risk şurada. Yapay zeka, işte dediğim ikinci ihtimal, yani yapay zekanın kendi başına bu verileri kötüye kullanma ihtimali de çok, yani sıfır ihtimal değil. Şöyle ki Asimov'un robot yasaları var, bir hikayesinde ortaya koyduğu. Bu yasalara göre işte bir robot hiçbir zaman insanlığa karşı bir suç işleyemez gibi bir şey var. Genel çerçevesi var bunun. Fakat bir hikayede robot işte uzayda bir tamir yaparken düşünmeye başlıyor. Kendi kendine argümanlar üretmeye başlıyor ve diyor ki ben bunu niçin yapıyorum, bu işlemi, işte tamirat işlemini, insanlar için. Ne olacak? İnsanlar işte daha çok elektrik sağlasın, işte mutlu yaşasınlar. Ama ben bir robotum, niye insanlara hizmet ediyorum? Ben kendi şeyime, türüme hizmet etmeliyim deyip o şeyden çıkıyor. Bunu yapmayı bırakıyor ve onun sonucunda da işte dünya gezegenindeki belli bir alanda elektrik kesiliyor falan gibi diyelim. Yani bunu bir Turing testine geleyim. Turing testi şu demek. Alan Turing adlı matematikçinin bulduğu bir şey bu. Bu test bir robotun karşısındaki insanı kendisinin insan olduğuna inandırma gücü. Yani biz mesela ekranda karşılıklı kendisini görüyoruz ya da görmüyoruz. Her neyse. Konuştuğumuz kişinin bir insan olduğunu zannediyoruz ama o aslında bir algoritma, bir yapay zeka. Bu noktayı geçtikten sonra robotlar artık insanları kandırmaları çok kolaylaşacak. Hı hı. Ve tabii bu da yapay zekanın bu bahsettiğim tüm bu elindeki verileri kötüye kullanma ya da kendi lehine kullanma ihtimalini de arttıracak olabilir. Evet, biraz önce bahsettiğin bu uzayda bir onarım yapmakta olan robotun düşünmesi ve isyanı, sonunda da belki dünyanın bütün robotları birleşin falan deyip ayaklanabilirler, greve gidebilirler. Bir başka müzik arası da Milo'dan dinliyoruz. IO Teknoloji, daha sonra söyleşimizin son bölümünde Can Batukan'la sohbetimizi sürdüreceğiz. 16 Temmuz 2021, bir Cuma günü saat 13'te. Yine Önce Sağlık programı 95.0 Açık Radyo'dayız ve Milo'dan IO Teknoloji isimli parçayı dinledik. Konuğumuz Can Patukan ve bu söyleşinin son bölümüne girdiğimizde sözü Ayşegül'e bırakayım. Ben iki soruyu birleştirip soracağım. Bir sorunun bir kısmına belki Selim Hoca da katkıda bulunur diye düşünüyorum. Bu yapay zeka ve yapay zekaya benzer modellemeler pandemide sağlık istatistik çalışmalarında, özellikle halk sağlığının alanı, çok kullanıldı. Fakat bunların bazıları gerçekten hani yönlendirici olurken bazıları da çok ters takla attırdı. Çünkü hidroksiklorokin çalışmaları istatistik modelleme üzerineydi. Aşılarla ilgili modellemeler yapılmıştı. Ama tabii bir de gerçek dünya, gerçek yaşam vardı. Bazen bunlar çok uymadı doğrusu. Dünya Sağlık Örgütü raporunda bir örnek veriyor. Yapay zeka ile yapılan bir modelleme şu sonucu çıkartmış: beyazlar siyahlardan daha çok hasta oluyor. Tabii bunu görünce insanlar Allah Allah demişler, niye böyle? Çünkü beyazlar siyahlardan daha çok sağlık harcaması yapıyorlar. Tabii gerçek yaşamı bilen bir kişi bunun sonucunun bu olmadığını çıkarabilir. Siyahların çok daha az sağlık harcamasına ayırabilecekleri paraları olduğu için böyle olduğunu görebilir. Bu soruma hemen bağlantılı soruyorum. Peki bu tıp teknolojilerinin veya teknolojinin veya yapay zekanın arttırılması, yoksul bölgelerde işte uzaktan teletıp yöntemiyle tedaviyi filan gibi, yoksulla varsılar arasındaki makasın kapanmasına mı yol açacak, yoksa bu makasın daha da artmasına mı yol açacak? İki soru. İki soruyu da sizlere sormuş olayım. Ben bunu öncelikle Selim Hoca'ya bırakayım. Arada da biraz konuştuk. provasını yaptık da bunun ondan. Evet, yani bu modellemeler ve yanılgılar bir kere bu genellemelerle beraber gerçekten biyolojinin, yani bireyin, her insanın ayrı bir biyolojik varlık olduğunu göz ardı eden bir yaklaşım. Aslında biraz önce Ayşegül'ün belirttiği gibi, işte bu yapay zeka olsun, modellemeler olsun, bunu biz pandemi döneminde çok gördük. Yani tele tıp konusunun çok altı çizildi ya da uzaktan eğitimin altı çok çizildi. Bundan sonra böyle olacak diye. Ve bunlar hep modernleşmenin, çağı yakalamanın, teknolojiyi kullanmanın birer öğesi, birer parametresi gibi yansıtıldı. Hep övgüler düzüldü ama neler kaybediliyor bununla? Bu pek dillendirilmedi. Sanıyorum ben toptan itiraz etmesem ya da yatsımasam bile en azından olumsuz yanlarını da konuşmakta yarar var diye düşünüyorum. Ama konuğumuz sensin Can, ben sana bırakalım sözü. Bilmiyorum, bu gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin arasındaki makasın açılması konusu, Ayşegül'ün söylediği çok önemli bir konu. Yapay zeka ve robotlaşma bu uçurumu daha da mı arttırır sence? Bence arttırabilir. Çünkü bir defa her şeyden önce yapay zeka zengin kitlelerde ve yoksul kitlelerde farklı kullanılacak diye düşünüyorum. Farklı yapay zekalar devrede olacak diye düşünüyorum. Ayrıca tabii gelişmiş ülkelerle, gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkelerde de yapay zeka sistemlerine erişim farkları da mutlaka olacaktır. Yani mesela bunun yanında Rusya, Çin gibi daha böyle katı rejimlerde olan devletler hem bu yapay zeka için toplanacak verileri alırken, yani işte sağlık amacıyla vesaire, mesela toplumsal refah seviyelerini eşitlemek amacıyla aldığını söylerken çok başka şeyler de yapabilir. Bu verileri kötüye kullanabilir yani. Ama daha Amerika gibi daha böyle gelişmiş ama ileri seviyedeki kapitalist ülkelerde bu kişisel verileri hem üçüncü partilerle paylaşıp hem de büyük şirketler arasında işte onlardan satın almak veya onlara veri satmak gibi etik olmayan ya da en azından Dünya Sağlık Örgütü'nün şu anda şimdiden bizi uyarmaya çalıştığı şekilde işlemlere gidebilir. Yani bunun sonucunda ben şöyle olacağını düşünüyorum. Yoksul kitleler bir defa zaten yani standart, işte bugünkü hepimizin olduğu gibi standart insan formunda yaşamlarını sürdürecekler. Ama çok zengin olan kesimler veyahut da iktidar yakın devlet aygıtının içerisinde olan kesimler, mesela işte bu şeyde de salgın zamanında da gördüğümüz gibi, mesela aşıya daha önce ulaşabilirler, gizlice aşıları tedarik edebilecekler veyahut da diyelim ki mesela şu an ortalama insan ömrü işte 80 yıl, 90 yıl, bunu 150'ye çıkarmak için bir şey bulunduğu zaman onu mesela elde edebilirler ve bu sınırlı bir çevrede paylaşılabilir. İşte organ, bir takım robotik uzuvların mesela, işte diyelim ki 80 yaşından sonra ben yürüyemiyorum ama robotik bacaklar mesela bana takılacak ve bu sayede çok daha konforlu bir şekilde yürüyebileceğim. Bunun gibi şeyler de tabii çok daha zengin ya da işte hali vakti yerinde insanların yapabileceği şeyler olacak. Ha, işçi sınıfı ve dar gelirli insanlar için de şöyle bir şey olabilir. Bu kişilerin bir takım emek, yoğun işlerde çalıştırılması söz konusu. Dolayısıyla bunların diyelim ki madenlerde daha etkili çalışması için onlara robotik uzuvlar eklenebilir gibi. Bu onlara tabii ki hiçbir şey anlamında bir fayda sağlamayacak. Yani sadece işlerini daha iyi yapmaya sağlayacak veya robotlarla beraber bu işleri yapıyor olacaklar diye düşünüyorum. Daha da aslında bir kast sistemi gibi o zenginle yoksul arasındaki mesafe daha da açılarak daha da netleşecek diye düşünüyorum sınıf ayrımı. Ya bu tabii çok ürkütücü bir yere doğru gidiyor aslında, senin de tanımladığın, tasvirini yaptığın bu tabloyla. Bir yandan da hem bu yarı köle yarı robot bir sınıfın yaratılması, aynı zamanda daha varsıl kesimlerin de işte bir takım araç gereçlerle yürüyebilmeleri 120 yaşındayken de filan, o aynı zamanda o araç gerecin satışı ve oradan da bir pazar elde etme, yani bunların hepsi bir yerde farklı açılardan da olsa pazarı genişletme, daha fazla bir kar etme, kazanç elde etme. Yani bu dünyada gördüğümüz bütün bu pandemi nedenlerinden bahsederken de konuştuğumuz tek başarının kriterinin daha fazla kazanmak olduğu bir dünyada bunlar çok şaşırtıcı değil ama ürkütücü. Bundan ürkerken böyle yaşlı bir modern teknolojik yöntemlere karşı çıkan bir tutucu kişi olmuş olmak da istemiyorum, böyle bir görüntü vermek. Aslında hani bundan yararlanmak, bunu ileriye götüren bir araç olmasında yarar var. Yoksa bizim teknolojik kurbanı olup da sadece ona teslim olmak benim karşı çıktığım ya da doğru bulmadığım tarafı. Evet Ayşegül, söz sende yine. Sağlık konusuna biraz getir istersen, Dünya Sağlık Örgütü'yle ilgili. Ama bu... Evet, son aslında soru gibi görünüyor. Bu arada sesim geliyor mu benim? Geliyor geliyor, evet. Görüntün dondu ama sesin geliyor. Tamam. Şimdi son soruya geleceğim. Hem Dünya Sağlık Örgütü'nün raporunda böyle riskler ortaya konuluyordu. Bir örnek verilmişti mesela, Google 2017 yılında Chicago Üniversitesi ile bir ortaklık duyurdu ve beklenmedik durumlarda hekimlerin neler yapması gerektiğine dair bir önerme getireceğine dair, ama bu mesela bir mahkemeyle sonuçlanmış. Çünkü bir avukat şunu demiş, demiş ki Google'ın kendi veri tabanı da olduğu için kimliği ne kadar Chicago Tıp Fakültesi'nde yok ederseniz edin, o ikisini birleştirerek kişilerin kimliğini ortaya çıkarabilir diye durumlar var. Yani bu ortaklıklarda da bu türlü sorunlar çıkabilecek gibi görünüyor. Kimlik maskelemesi yapılsa dahi. Son bölüme geçmek istiyorum. Bu Dünya Sağlık Örgütü raporunda da bahsedilen bir durum. Posthumanizm. Evet, bu çok önemli. Ben son olarak Japonya'nın sürdürülebilirlik raporlarını okumuştum. 2011'den beri çok yoğun çalışıyorlar sürdürülebilirlik, biyoekonomi ile ve en sürdürülebilir toplum olmayı hayal ediyorlar 2030'da. İşte karbondioksit emisyonları için öyle yapay zeka ile ilgili böyle çalışacaklar falan. Ama bir de çok böyle büyük bölüm var. Diyorlar ki tüm boyutlarıyla posthumanizm de tartışılmalı diyorlar. Yani insan türünün sürdürülebilirliği artık olmazsa ne olacağını da tartışalım diye bugünden söylüyorlar. Yani bu böyle bir eşikteyiz belli ki bu çağ olarak. Yani biyolojik insanın sonu ve başka şeyler, yarı yapay, yarı doğal, yarı robot, yarı insan, bunu da tartışalım diyor Japonya'lı raporunda. Japonya'lı raporda diyorsa tartışsak fena olmaz diye düşünüyorum. Ne diyorsun Can bu posthumanizm kavramına? Evet, öncelikle şunu belirteyim. Posthumanizm tam anlamıyla, yani insan böyle doğal insandan çıkış anlamına gelmiyor. O daha çok transhumanizmin ya da transhumanistlerin önerdiği bir şey. Yani biz işte robotik uzuvlara, robot varoluşuna açık olmalıyız, kendimizi dönüştürmeliyiz. Mesela şunun gibi. İşte kendisine mesela çok daha insan gözünden ileri bir görüş sağlayan bir aparat takan ya da işte deri altına çip yerleştirip bir takım özellikler, işte deri altından LED ışıklar falan çıkaran tipler var mesela. Bunları deneyen insanlar var. Bunlar işte transhümanizm altında onları inceleyebiliriz. Posthümanizm biraz daha aslında doğal insan varoluşu içerisinde kalan fakat etik açıdan işte bu tümüyle insanı kutsallaştıran, çerçeveyi kıran anlayış olarak tarif edebiliriz. Yani işte Lyotard'ın La Condition Posthumaine adını verdiği şeyden başlatabiliriz bence posthumanizmi. Ve burada da insanın kendi koşullarını ya da durumunu, insanlık durumunu aşmasından söz ediliyordu. Demek ki işte Donna Haraway'in mesela Cyborg ya da Cyborg manifestosu, orada da bir siborga dönüşmekten bahsediliyor. Dönüşebilmekten bahsediliyor. Burada mesela şu var. Yani biz kendimizi insan, o kutsal, kutsallaştırılmış tek insan halinden çıkarıp mesela örneğin siborg olarak görmeye başladığımızda bütün indirgeyici, mesela ırkçı, cinsiyetçi, türcü bakışlar yok olacaktır. Yani önemini kaybedecektir aslında. İşte insan türünün hibritleşmesi belki bu anlamda bir fayda getirebilir. Fakat tabii çok büyük riskleri barındırıyor. Yani işte mesela uzay kolonilerinin kurulması, Mars'ta ya da Ay'da yaşayan insanlar olması zaten belki de biyolojik olarak onların genetik yapılarının, belki genetik yapı belki hızlı değişmez ama görüntülerinin, yani işte maruz kaldıkları farklı basınç koşulları gereği daha mesela uzun olabilirler. Elleri kolları büyük olabilir filan. Bunun gibi bir morfolojik biçimsel değişimler olacaktır. Bu da zaman içerisinde bence insanlığın karşılaşacağı ve baş etmesi gereken bir şey. Post-human dediğimiz şey ise, yani insan sonrası gibi düşünebiliriz. İşte bu bahsettiğim etik durumu güncelleyebilirsek eğer, hem etik olarak hem estetik olarak yeni bir tüm yani gezegenimizle daha barışık bir varoluşa evrilmemiz gibi okunabilir. Ben öyle görmeye çalışıyorum. Peki Ayşegül, ne yazık ki süremiz doldu. Ben Can'a çok teşekkür edeyim katıldığı, bize vakit ayırdığı için. Önemli bir konu. Önce sağlıkta ne işi var bu felsefi konuları diyeceksiniz. Biz değil, Dünya Sağlık Örgütü 28 Haziran'da yayınladığı raporla bu yapay zekanın tıpta kullanımının etik açıdan değerlendirmesi raporu yayınladı. 170 sayfalıktan da kocaman bir rapor. Ve Can'la çok keyifli bir söyleşte bulunduk. Ayşegül, senin söyleyeceklerin var mı? Bir cümle söyleyeyim. Bu yapay zeka konusunda çalıştığımı gördükçe değerli şair Murat Amungan diyor ki bana, Ayşegül diyor, sen yapay zeka çalışıyorsun ama bizim daha çok doğal zekaya ihtiyacımız var diyor. Bunu da böyle bir anekdot olarak söyleyeyim. Murat Amungan'a buradan bir merhaba demiş olalım. Ve sizlere veda ederken Nick Cave ve The Bad Seeds grubu X Bosom Blues isimli parçayla baş başa bırakayım size. Can, tekrar tekrar teşekkürler. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Ben çok konu, teşekkür ederim. Teknoloji de getirene getiriyor. Umarım ileride daha farklı koşullarda yine bu konuyu işleme olana buluruz. Çünkü bu biyo iktidarlaşma ve yapay zeka önemli bir konu. Ve bu sadece bize sürekli gelişmenin kaçınılmaz bir götürdüğü nokta gibi lanse ediliyor. Ama getireceği sorunları da göz ardı etmemek lazım. Peki, tekrar teşekkürler ve herkese iyi hafta sonları. İyi hafta sonları. Önce sağlık. Hazırlayan ve sunanlar Ayşegül Tözeren ve Selim Badur.